Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam mübarek Berat Kandili. İnşallah İslam alemine hayırlı mübarek olsun. İslam'da böyle mübarek geceler var elhamdülillah. Bu gecelerde bize Mevlam'ın bol lütufları oluyor. Kim uyanabilse böyle mübarek gecelerde İnşallah o kişinin geleceği ahireti tabii ki iyi olur. Önce bu akşam inşallah Berat Kandili. Berat ne demektir? Bir suçlu kişi, günahkar kişi, suçlu kişi ya affedilir ya da suçundan beraat eder. Arada bir fark arada var. Yani kişi suçu diye itham ediliyor. Mesela örnek dünyada. Kişi suçu diye muhakeme ediliyor, yargılanıyor. Sonunda cezaya çarptırılıyor. Bir zaman sonra bir af kanun çıkıyor, bir afı oluyor. Affediliyor. Evet, cezaevinden de çıkıyor. Fakat suç işlediği sabit oluyor. Yani bir nevi suçlu sayılıyor, mücrim sayılıyor. Şu affedilse bile. Beraate gelince bu kişi de bir suçla itham ediliyor, yargılanıyor. Fakat suçu sabit görülmediği için beraat ediyor. İşte af başka, beraat başka. Bu gece inşallah Teala beraat gecesi. Yani Müslümanların beraat etmeleri. Neden? Cehennemden kurtulmaları inşallah Teala. Mevlamız buyuruyor Duhan suresinin baş ayetlerinde. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim vel kitabil mübin. Kur'an'daki bazı surelerin başında böyle huruf-u mukatta denen harfler bulunuyor. Elif, lam, mim gibi, sad gibi, hamim gibi. Bunlara huruf-u mukatta deniyor. Bunun anlamı bilinmiyor. Bunu Allah-u Teala peygamberimize bir şifre bu tabi. Ve Mevlam devamlı şöyle buyuruyor. Vel kitabil mübin. Kitab-ı mübine kasem olsun, yemin olsun. Yani Mevlamız bize burada yemin ederek başlıyor. Tabi biz kullar bazen yemin etmeye mecbur kalırız. Kuluz, yalan söyleyebiliriz, söylemekteyiz de. Haşa Mevlamız yalan söylemez tabi Mevlamız. Neye söylesin ki? Demek ki Mevlam bizlerin tam ikna olması için yemin ediyor Mevlamız. Buradaki kitaptan maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü buradaki kitapta lam tarif vardır. Vel kitabı diye belirli o kitap demektir ki Kur'an demektir. El mübin de apaçık demektir ki yani hakkı batılı açıklayıcı. Zaten ne varsa kainatta yaş kuru, ölü diri, geçmiş gelecek her şey Kur'an-ı Kerim'de vardır. Mevlam bizlere bu şekilde Kur'an'ı buyurduktan sonra şöyle buyuruyor. İnna enzelnahu. Hu zamiri burada kitaba, Kur'an'a gidiyor. O kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i azametimizle indirdik. Mevlam buyuruyor. İndirdik, inzal buyurduk. fi leyletin mübareketin. Leyl gece demektir. Mübareke de onun sıfatıdır. Mevla buyuruyor. İşte o Kur'an-ı Kerim'i indirdik gecede. Öyle gece ki mübareketin, mübarek bir gecede. Mübarek bereketi demektir. Maddi, manevi bereketi olan, hayırları çok olan bir gecede o Kur'an-ı Kerim'i dünyaya indirdik. İnna künna münzirin. Ve Mevlam buyuruyor bir azametimizde, insanları inzar edeceğiz. İnzar, uyarma, ikaz etme, tembih. Yani Mevlam bizi Kur'an-ı Kerim ile uyarıyor. Ölüm var, kabirde yatmak var, kabirde soru sual var. Hele özellikle mahşerinde, mahkeme-i kübrada uzun bir sorgulama var. Tabii sonuçta kişi ya cennete gidecek ya cehenneme, Allah korusun. İşte Mevlam indirdiği Kur'an-ı Kerim ile bizlere Mevlam inzar ediyor, uyarıyor. Fiha, o mübarek gecede. O mübarek gecede. Peki hangi gece mübarek gece? Bu tabi bazı müfessirlere göre Kadir gecesi deniyor. Yine bazı müfessirlere göre de Şaban ayının nısfı, yani Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece. Yani bu gece inşallah Teala. İşte Mevlamız buyuruyor, fiha, o mübarek gecede. Bu Berat gecesinde yufreku, yufreku fark olur, ayrılır. Yani icmalden tafsile geçiliyor. Tafsil ayrıntılarına geçiliyor. Bu gecede neler? Küllü emrin hakim. Küllü emrin bütün işler. Öyle işler ki hakim. Hakim feil vezninde, burada mef'ul anlamında, mahkumun anlamına geliyor ki ezelde Allah'ın hükmeti takdir ettiği bütün işler, bütün işler bu gece tafsile geçiliyor, ayrıntısına geçiliyor. Mevlamız önce kalemi yarattı. Ki Mevlam buyuruyor bunu Nun suresinde. Estağfirullah. Nun vel kalemi ve ma yesturun. İşte o kaleme kasem olsun ki, yemin olsun ki Mevlam buyuruyor. Ve ma yesturun ve kalemin yazdığı satırlara, yazıya da kasem olsun. Mevlam buyuruyor, yemin ediyor. Tabi nasıl bir kalem, nasıl bir yazı, onu bilemeyiz tabi. Akıllı mı, bilinçli mi, nurdan, onu tabi Mevlam bilir muhteremler. Yalnız bildiğimiz şey varsa, Mevlam diğer varlıkları yaratmadan önce kalemi yarattı. Ona Mevlam buyurdu, ya kalem üktüp yaz, buyurdu Mevlam. Kalem sordu, ya Rabbi ne yazacağım? Mevlam buyurdu, ne olacaksa her şeyi yaz bakalım. İşte Mevlam izniyle kalem yazdı. Kudret kalemi deniyor buna, yazdı. Tabii bu harfli mi, böyle şekillerle mi, kelimelerle mi, artık bir görüntü şeklinde mi, ne şekilde, tabunu bilemiyor muhteremler. Buna bir örnek vermemiz gerekiyor ki aklımıza bir istifam takılmasın diye. bazı kişi mesela arkadaşına veyahut da kişi mesela evladına kızar da bak bunu der kafana yaz der. Bunu aklına yaz der. Bu meseleyi yaz der. O da yazdım der ona. Peki nasıl yazdı bunu o kişi aklına? Nasıl yazdı? İşte aklımızda hafıza hücreleri var beynimizde. Beynimizde hafıza hücreleri var. Biz de buraya yazıyoruz bazı olayları. Yazıyoruz böyle şey. Nasıl yazıyoruz ama? Elimizde kalem yok. Yazı da burada harflerle, heceyle, kelimeyle olmuyor. Yazıyoruz. Gördüğümüzü, duyduğumuzu, yaşadığımız olayları yazıyoruz. Beyindeki kuvve-i hafızaya yazıyoruz. Nasıl bu yazı bu? Tabii hem görüntüsü, hem rengi, hem kokusu, hem sesi yazıyoruz. Örneğin insan bir yere gezmeye gidiyor. Herkesin gidemediği uzak bir yere gidiyor kişi. Geziyor tabii. Yolculukta bir şeyle karşılaşıyor. Orada bazı görmediği şeyle kişi karşılaşıyor. Onların her biri beyindeki kuvve-i hafızaya yazılıyor. Yani nakş olunuyor oraya. Rengiyle, kokusuyla, tadıyla, sesiyle, hatta tadı ile oraya yazılı oraya. İşte levh-i mahfuzda da her şey yazılıyor. Tabii öyle yazılıyor muhtemelen. Böyle harflere falan değil tabii. Şimdi bu gecede yani bu beyaz gecesinde şimdi ne oluyor muhteremler? Oradaki yazılı olanlar görevli meleklere veriliyor. Şöyle buyuruyor alimlerimiz, min erzakil ibadi ve acalihim ve cimi umurihim. Kulların bu geceden ta gelecek sene bu akşama kadar iyice rızıkları, rızık. Kişinin bu bir sene zarfında ne rızık yiyecek? Bütün canların rızkı yazılıyor. Levh-i mahfuzda var. Oradaki yazı icmalen. Özet olarak, öz olarak, temel olarak orada yazılı. Bunlar ayrıntılarına geçiliyor. Melekler, görevliler bunları yazıyorlar. Tabii nasıl yazıyor onlar da, nasıl bir şey yazıyorlar? Onu da bilemiyoruz tabii. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir incir çekirdeğini ele alalım. Bu incir çekirdeğinin özünde ki onda bir çekirdeğe ne çekirdeğe var. Onun bir içi özü var. İşte bu incir çekirdeğinin özünde o incirin bütün ayrıntısı mevcuttur. Ne inciri? Kara incir mi, beyaz incir mi, cinsi, türü ne türüdür, tadı nasıldır, yapağı nasıldır, hepsinde yazılıdır. İcmalen deniyor bana. Öz olarak yazılıdır. Bir incir çekirdeği büyütülse, mikroskopla büyütülse, 100 defa, 1000 defa ya da daha fazla büyütülse, sonuç ne çıkar? O incir çekirdeğinin bir ağaca dönüştüğü meydana çıkar. Bir incir çekirdeği böyle büyütülse, 100 defa, 1000 defa geriye kadar büyütülse, incir çekirdeği karşımıza bir incir ağacı olarak çıkar. O çekirdek ne çekirdeği ise o incirin dalları, budakları, yaprakları, meyveleri karşımıza çıkar. İşte bu gece Rabbimin izniyle Levh-i Mahfuz'dan özetler alınıyor. Oradan ayrıntılara geçiliyor. Demek ki seneye kadar kim ne rızık yiyecek? Ne kadar rızık yaratılması gerekiyor? Yani kaç tane buğday, kaç tane mercimek, kaç tane pirinç, kaç tane elma, armut, meyve yaratılması gerekiyor? Bunları kimler yiyecekler? Kuşu, karıncası, insanı, bunlar ayrıntıda geçiliyor, tavsiye geçiliyor. Yine tabii diğer işler de kimler ölecek seneye kadar? Seneye kadar kimler ölecek? Bunlar ne oluyor? Erzakla ilgili nüsha Hazreti Mikail'e teslim ediliyor. Mikail aleyhisselam onun görevi o. Rızık bazına bakar. Ne kadar yağmur yağacak. Yağmurun, kar tanelerin şekilleri, nitelikleri, özellikleri ona aittir. Nereye, ne zaman, ne kadar yağacak. O kar, yağmur, tane şekilleri neler olacak. Ne kadar rızık atılacak. Bunlar kime ulaşacak? Onun görevidir. Yine bu geceden seneye kadar kimler ölecek? Bunu da listede, yazıda Hazreti Azrail Aleyhisselam'a verilmektedir. Onun da görevi o. Tabi onlar tek değil onlar böyle. Onların emrine çalışan kim bilir kaç milyarlar melekler var. Onlara böyle çalışan. İşte bilemiyoruz tabi. Mesela 3 gün sonra, 5 gün sonra, işte bir ay sonra seneye kadar kim ölecekse bir sene zarfında onların da isimleri, listeleri Hazreti Azrail'e verilir. Yine seneye kadar dünyada olacak savaşlar, büyük savaşlar, depremler, fırtınalar, kasırgalar, seller, yerlerin batmaları ne olacaksa bunların da tavsili Hazreti Cebrail'e verilir. Onun da görevi bu muhteremler. Yani ne zaman, nerede bir savaş olacak? Savaş nasıl oluşacak? Nasıl devam edecek? Kimler ölecek? Ölüler Azrail'e bağlı. Rızıklar Mikail Aleyhisselam'a bağlı. Ve savaşın sonucu nasıl olacak? Bu Cebrail'in bir bağlantı ilgili bu. Bir devlet güçlü olabilir. Hatta süper güç eşi denge olmaz belki Kürriyaz öyle zaman gelir. Ama küçük devlet onu yenebilir bazen böyle. İşler ters gider. Her şey bir anda değişir birdenbire. Tabi savaş deyince yalnız insanların savaşı değil. Madde aleminde ne kadar canlı varsa bütün canlı türlerinin kendi aralarında bir savaşları vardır muhteremler. Mesela leyleklerle kartallar düşmandır birbirine böyle. Kurtla köpek, efendim kediyle köpek, fareyle kedi gibi böylece. Hatta elimize aldığımız bir bardak su içerisinde milyarlarca mikroplar vardır muhteremler. Zararlı zararsız. Onlar da birbirine durmadan boğuşur, savaşırlar. Yani insanlar böyle boğuşur, savaşır gibi ormanlarda vahşi canavarlı hayvanlar birbirine boğuştuğu gibi, denizdeki balıklar birbirine boğuştuğu gibi, büyük balık küçük balığı yuttu yediği gibi, işte mikroplar da. İçeceğimiz bardaktaki su içerisinde nice mikroplar vardır. Onlarla birbirine savaş halinde, birbirine yerler onlar da. Sonra içimizde savaş oluyor, bedenimizde yani. Asıl savaş bu şekilde. Yani bedenimize zararlı bir madde girdi mi, mikrop girdi mi, ak yuvarlar var, muhafızlar, ordu. Allah'ın kurduğu bir ordu var. Bedeni koruyan böyle şey. Biz haber vermeyecek böyle şey. Uyurken, yatarken, yediğimiz, içtiğimizden, havadan, soğumuz havadan, derimizden zararlı mikroplar benimle girdiği anda hemen ak yuvarlar derhal onlara hücuma geçerler. Saldırıya geçerler. Ya onları yenerler ya da beden hastalığı düşer. İşte bunların bile her biri Leh-i Mahfuz'a yazılı. İşte bu gece meleklere teslim ediliyor muhtemelen. Yani kişi şu mikropların istilasına uğrayacak. Sonra tabi bedende savaş olacak. Akıvarlar ordumuz bizim işimizde. Ama orduyu kuran biz değil, yaratan biz değil muhteremler. Orduyu yönlendiren, yöneten de yine biz değiliz. Onları zaten göremeyiz de gözümüzde. Çok küçük onlar. İşte Allah'ın kurduğu bir düzen muhteremler. Allah'ın kurduğu bir sistem bak. Allah Rabbül Alemin Mevlamız. Mevlamız. Peki şimdi bu gecenin daha ne gibi özellikleri var? Tabii çok derin konular bunlar muhteremler. Daha doğrusu bu gece kaderle ilgili bağlantılı bir gece. Kader meseleyle bağlantılı bir gece bu gece. Bu mübarek Şaban ayının 13. gecesi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok secdeye kapıldığı gece ağladı, Allah'a dua etti, ümmetimi affetti. Sonra seher vaktinde Cebrail Aleyhisselam geldi, Peygamberimize müjde verdi. Ya Muhammed, kardeşim buyurdu. Allah Teala senin duan hürmetine ümmetinin üçte birini sana bağışladı buyurdu. Ümmetinin üçte birini sana bağışladı. Tabi bunlar gerçek ümmet. Yani bir şey yapmaya çalışanlar ama tam yapamayanlar. Ama namaza koşar, abdestine koşar, haramdan sakınmaya çalışır. Tabi Allah kulu kolay değil. Ah bir insan nefsini bilebilsek böyle şey. İçimizde nefis var. Nefis, ejderha böyle şey. Düşman bize böyle içimizde. Gazap, şehvet, kin, ihtiras, tuğlu, uzun, emel, besleme, çok sıfatları var bu nefsin. İşte bu nefsi aşabilmek tabi kolay değil. Bunun için ama kuldan bir çaba olacak, kulda bir gayret olacak kuldan. Buna rağmen tam yapamamış, o zaman Allah-u Teala Peygamberimiz öyle buyurdu. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla ümmet üçleri bağışlandı. Ama Peygamber buna sevinmedi. Nasıl sevinsin ki? Bir anne babanın üç tane evladı olsa, üç evladın bir onlara bağışlansa da ikisi gözüp keşecekler, asacaklar ikisini. Tabi ana babana işte dayanamaz. Üç de evladı. Peygamberimiz ağladı. Kardeşim Cebrail, ümmetimin üçte ikisi ne olacak kalanı? Bilemem dedi Cebrail Aleyhisselam. Bilemez tabii. Ne bilsin? Her şey Allah'a aittir. O da yaratan yöneten. İkinci akşamı Peygamberimiz yine Allah'a çok yalvardı. Yine Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed müjde, Allah Teala ümmetinin üçte ikisini sana bağışladı buyurdu. Yani İki evlat bağışlandı ama evladın biri idama götürülüyor, asılacak. Peygamberimiz tabii yine ağladı. Kardeşim Cebrail, ümmetimin o kalan üçte biri ne olacak? Bilemiyorum dedi Cebrail Aleyhisselam. Sonra işte 14. gecesi, yani 14. günün akşamı ki 15. gecesi olmuş oldu bu akşamki mesele yani. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Şaban'ın 15. gecesinde uyumadı Peygamberimiz yine. Neye uyumadı? Ve ümmetini düşünüyor. Bizi düşünüyor. Peygamberimiz. Rahat yatamıyor Peygamberimiz. Karnını doyuramıyor rahatça Peygamberimiz. Bizi düşünüyor, üzülüyor bizim için. Cebrail Aleyhisselam geldi. Şöyle buyur Cebrail Aleyhisselam. Ya Muhammed irfa re'sek, başını kaldır Peygamberimize Cebrail Aleyhisselam. evine gelir peygamberimizin. Ya Muhammed dedi. Kardeşim dedi. Başını kaldır. Yukarı bak. Fenzur. Bak bakalım ne görüyorsun? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri başını kaldı peygamber. Göklere baktı. Fet ebvâbü semâvâti meftûhatü. O anda bütün gök kapıları açılmış. Vel melâiketü yestâfirûne li'ümmeti Muhammedin aleyhissalâtu vesselâm. Peygamber baktı ki dünya semasından ta arş-ı âlâya kadar ne kadar melek varsa o anda meleklerin her biri secdeye kapanmış, ümmeti Muhammed'in affı için Allah'a yalvarıyorlar, istiğfar ediyorlar. Gördü peygamberimiz. Bakın muhterem kardeşlerim. Biz kendimizi sevmiyoruz onların bizi sevdiği kadar. Yani biz haşa kendi kendine düşman edecek kendimize böyle. Geleceğimize karartıyoruz muhterem. Karartıyoruz. Elhamdülillah bir de dua ediyor, istifa ediyorlar. Tabii kimler ama? Ümmeti Muhammed'e muhteremler. Ümmeti Muhammed'e. Kim ümmeti Muhammed kim diyor? Ona da gelelim inşallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son peygamber olduğu için ırk, renk, dil olmaksızın, tanımaksızın Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bütün insanlığa gönderilen peygamber, son peygamber. Ne kadar insan varsa yeryüzünde gelecek ve geçmiş peygamberimizden sonra. Hepsinin peygamberi peygamberin aslanlarıdır. Yalnız tabii insanların bazı tanımıyor peygamberimizi peygamber olarak. Kim başka peygambere bağlı, kimi başka sahte ilahlara bağlı, İdeolojilere bağlı, herkes bir şeye tutuyor yoluna böyle şey. Tabi zavallı insanlık muhteremler. Bunlar ne olacak? Onlar da peygamber ümmeti ama onlara ümmeti davet deniyor. Yani peygamberimiz onları davet etmiş, etmekte mükellef ama onlar davete kalmışlar, davete icabet etmemişler ama. İkincisi, ümmeti icabet deniyor. Peygamberimizin daveti elhamdülillah, peygamberimizin peygamberlerini kabullenenler, inananlar, iman edenler, bunlara elhamdülillah, ümmeti icabet deniyor bunlara. Bizlere elhamdülillah, çok şey elhamdülillah. İşte bu ümmeti Muhammed icabetten de, icabet ümmetinden de, tabi herkes tam İslam'ı yaşayamıyor muhteremler. Yaşayamıyor. Bazıları kasti olarak yani. Kasti olarak alnız secde görmüyor. Yani namaza kılmıyor. Böyle gitsin bakalım diyor. Ama sonuç belli muhteremler. Sonuç belli ama ya. Ne kadar gidecek? Yüklü bir kamyon. Rampa aşağı geliyor. Şöyle patladı. Gitsin bakalım ne olacak? Ne olacak? Ya bir arabaya çarpacak, muazzam bir zincirleme kaza olacak, ya bir çukuru dolduracak. Yani fena patlayan, rampa aşağı inen bir araba, yüklü ağır bir araba, ne olacak belli muhtemelen. Yani böyle bir nevi çılgınca bir hareket bu böylece. Yani akıl insana yakışmıyor muhtemelen. Akıl insana yakışmıyor böyle. Yani frene patlayan araba gibi çılgınca bir yaşantı insana yakışmıyor. Senin yaradan Rabbin var bak. Allah'ın koyduğu bir denge düzen kanun ve kuralları var böylece. Kim bunun dışına çıkabiliyor? Ölümü kim kaldırabiliyor? Ayın, güneşin yerini kim değiştirebiliyor muhteremler? Kim değiştirebiliyor böyle? Yani kimin haddine kalmış, kimin haddine kalmış şu evrende bir değişiklik yapmak. Kimin haddine kim bunu yapabilir ki böyle? Bakın bir fırtına kopuyor. İnsanlık aciz. Teknoloji aciz muhteremler. Amerika'da öyle bakın. Amerika'da öyle böyle. Fırtınaya, kasırgaya o da teslim oluyor böyle. O da teslim oluyor böyle. Nedir fırtına? Atmosfer bir olay. Havanın bir hareketi böyle. Aciz insan. Aciz insan böyle. Bir yağışlı havaya teslim oluyor. Sel oluyor. Durmadan gökyüzünden yağmurlar, hızlı hızlı yağmurlar geliyor. Sele dönüşüyor. Ama durduramıyoruz muhtemelenler. Evet, meteoroloji birkaçını hesaplayabiliyor. Uzaydan, buradan bazı deneyimleriyle, gözlemleriyle hesaplayabiliyor. Ne diyor? Efendim işte yağışlı bir hava geliyor. Bu kadar. Peki gelmesin. Önlem al. Hudutlarını kapa gelmesin. Hatta bazen diyorlar. İşte Kafkas'tan geliyor efendim. İşte Balkanlardan geliyor. İşte Güney'den geliyor. Yani dış ülkeden geliyor. Ülkemize geliyor. Sınırı kapıyor. Yasaklayalım bulutların gelmesine. Hayır muhteremler. İnsanlık aciz. Aciz muhteremler. Allah aziz. Allah kadir mutlak Mevlamız. Bir yağmur bulutunun geliş önleyemiyoruz. Yağmurun yağışını sele dönüşü önleyemiyoruz. Esen rüzgarını kesemiyoruz. Fırtına, kasırga alıp götürüyor böyle. Ağaçları koparıyor, çatları koparıyor böyle. Gemileri denize gemileri altı batırıyor. Karışamıyor bu şekilde böyle. İşte bunun için insan azine bilmeli. İnsan yaşlanıyor. İnsan hastalanıyor. İnsan yataklara düşüyor. Gören gözleri göremiyor. Konuşan dil konuşamıyor. Yürüyen ayak yürüyemiyor muhteremler. Kişi sonunda ölüyor. İnsan mezarda giriyor böylece. İşte bu gece uyanabilenler muhteremler bu gece. Şöyle gaflet uykusundan silkinme, gafletten silkinme, uyanma. İnsan kendini araştırmalı, insan özünü bulmalı, insan nefsini bilmeli. Bir hadis okuyayım inşallah. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İnna Allah yenzilü leyletin'is min şaban ile semâ-i dünya. Allah Teala bu gece, yani Şaban-ı Şerif'in nısfı yarısı denen 11 gecesinde Mevlamız, dünya semasına Mevlamız cemal sıfatıyla tecelli ediyor Mevlamız. Bu gece Mevlamız cemal, sır güzellik içeren böyle, af, her şey içeren, sır güzellik içeren sıfatı Mevlamız bu gece dünya semasına tecelli ediyor. Feyyagfiru, Allah affediyor. Leksiremi adedi şari ganemin ikameti beni kelp. Beni kelp kabresi vardır Mekke'nin arasında. Bunların koyunlar çok olduğu için Peygamber bize bu örnek bunları veriyor. O kabilenin koyunlarının kıllarının sayısından daha çok kul Allah bu gece affediyor muhteremler. Affediyor. İlla men eşeke ilahır. Ancak tabii bu mübarek geceyi de değerlendiremeyenler, günahtan arınmanın yolunu aramayanlar, fırına patlayan bir şoför gibi. Tabii o eline bir şey gerçi zavallının. Ama zavallı insan, yani ruhsal fırını tutturamayan kişi gibi Allah'a şirk koşanlar, Allah'tan başka bir şeye tapınanlar, ilahlaştıranlar, putlaştıranlar, ideolojileri. Büyük günah işleyenler yani. İçki içenler, zina edenler, işte ana babası asi olanlar, biraz da böyle kehanet, falcılık, ki günümüzde çok var, bakıcılık. İşi bozulur, bakıcıya gider. Bu kehanettir, haram bunlar, günah bunlar. İnanmak da günah bunlar, tabii bunlara. Tabii böyle mübarek gece olduğu halde ama günahtan kopamayan, o bataktan çıkamaya. Allah yalvarmayanlar yapılmıyor tabi. Ama Mevlamız yine soruyor bu gece. Bakın muhtemelenler. Mevlamız soruyor bu gece. Hel min sailin feyuta sualuhu. Hel min sailin. İsteyen var mı? Mevlam soruyor. Var mı isteyen bir şey? Var mı isteyen bir şey? Ta ki onu isteyene getirirsen verilecekti Mevlam. Verilecek. Hel min da'in fi isticabileh. Dua eden var mı? Duası kabul olunca bu gece Mevlam buyuruyor. Dua edin Mevlam buyuruyor. Duası kabul edeyim. İsteyin vereyim Mevlam buyuruyor. Vel min taibin fe yutabı. Tevbe eden var mı? Mevlam buyuruyor. Var mı tevbe eden işinizde? Tevbesi kabul olunacak. Tevbesine kabul edeyim Mevlam buyuruyor. Vel misafirin fe yuferu leh. İstiğfar eden var mı? Ondan muafiyet buyayım, ah buyurayım, bağışlayayım günahını Mevlam buyuruyor muhteremler. İşte elhamdülillah bu gece, böyle bir gece muhterem din kardeşlerim öyle. Çok değerli bir gece. Yüce Mevlamız bu gece celal sıfatıyla değil, yani Allah-u Teala kahır sıfatıyla değil, bu gece Mevlamız cemal sıfatıyla, lütuf ile Mevlam'ı yüce elhamda tecelli ediyor kullarına. Ediyor. Mevlam soruyor. Kullarım işinizde isteyen varsa vereyim. Dua edin bana kabul edeyim. Tevbe edin tevbenizi kabul edeyim Mevlam buyuruyor. Böyle bir gece. Şimdi bu gecenin önemli demiştik özelliği aslında kaderle bağlantılı demiştik. İnşallah biraz şöyle ayrıntıya girelim bu konuda. Ve şuradan başlayalım. Ecel. Ölümle başlayalım. Neden? Ölüm hepimizin başımıza geleceği için. Bazı konular herkesi ilgilendirmez. Mesela hacdan bahsettiği zamanlar çok fakir. Evin kirasını ödeyemiyor. Harcadığı suyun parasını gidip belediye yatıramıyor. Elektriği kesiliyor, telefonu kesiliyor. Kirayı ödeyemiyor. Fakir bir kişi. Ona haçtan bahsetsek ben gidemem ki haca der böylece. Bunu tam dinlemez can kulağıyla. Ama ölüme gelince muhteremler fakir de zengin de. Dünyanın en zengini de, en varlıklı olan kişisi de, en fakiri de. Sonra hasta da, sağlıklı kişi de. Ölmek için hasta mı da şart değil. Hasta kişi yıllarca, hatta 40 yıl, 50 yıl yaşar hasta kişi. O hastalığıyla birlikte yaşar ama evet çeker. Izdırabı vardır, ilaç kullanır, tedavi görür, yaşar ama. Yani yolunu gider. Öyle kişi vardır ki, gençtir, sıhhati yerindedir, kanı canı yerindedir, hiçbir şikayet yok bedeninden ama o daha önce ölür. Daha önce ölür. İşte ölüm her yaşta gelebiliyor muhtemelen. Hatta ölüm daha ana karnında gelebiliyor, ana karnında. Ana karnındaki cenine, yavruya orada üfürülür, can verilir, canlanır. Ama dünyaya gelmeden orada ölür. O da orada. Kimi doğumda ölür bazı yavru, doğumda ölür. Kimi dünyada az yaşar. Yani ölüm her yaşta, her sınıfa gelebiliyor. Gelebiliyor. Bunun için inşallah ölüm konusu alalım. Demek ki bu geceden başlamak üzere seneye yine bu geceye kadar kimler ölecek ise onlar isim listesi Hazreti Azza Aleyhisselam'a veriliyor. Veriliyor. Öyle efendim rastgele ölüverdi. Yok, yok, yok muhteremler. Mesela bu fırtınada efendim işte cami minaresi yıkıldı da altta kaldı, ölüverdi. Kaza. Hayır muhteremler. Ecelle ölünüyor. Peki bir insan ölmek istese ölebilir mi? Kendi kendine. Ölemiyor bak muhteremler. Allah-u Teala buyuruyor. Ali İmran ayet 145'te. Bismillah. Ve mâ kân lilefsin en temûte illâ biiznillâhi kitâben müeccelâ. Bak, bak muhteremler. Allah böyle buyuruyor. Ve mâ kân lilefsin, hiçbir nefis canlı için olamadı. En temute ölmek diye ölemez yani. Hiçbir canlı ölemez. İstese, uğraşsa, hatta intihara bile kalkışsa, tabii intihar büyük haram muhtemelen, baştan altını vurgularım inşallah. İntihar çok ama çok büyük bir günah, intihar Allah korusun. Kişi kendinin katili oluyor. Hatta cehennemde cezalar suçla bağlantılı olacak. Bir insan dünyada kendini nasıl öldürmüş, intihar etmişse o ki cehennemde hep bir azap görecek Allah korusun. Tabii imanı varsa çıkacak cehennemden böyle. Ebedi kalmayacak. İntiharın haram olduğunu kabullenerek olursa, yalnız tabii çok bir günah olduğu için yanacak şey tabii cehennemde. Fakat bununla birlikte eceli gelmeyen kişi intihara kalkışsa da yine ölemez. Ya son anda kendi vazgeçer, korkar, ürperir, canın tatlı gelir. Ya bir Allah bir sebep verir, kurtulur. Kurtulur. Demek ki bir insan ölmezse ölemez. İlla biiznillah, Allah'ın izniyle, irade dilemesiyle. Kitaben müeccela, öyle buyuruyor. Kitaben, kişinin ölümü yazılmıştır. Buradaki mastar, mefhul anlamında. Müeccela, vakit denmiştir. Doğmak elimizde değil. Biliyoruz tabi bunu böyle. Elimizde değil. Ölmek de elimizde değil muhteremler. Hatta öyle insanlar var ki muhteremler, yani Allah'tan çok korkanlar böyle. Kendi yaptığı küçük günahlarını gözünden muazzam büyütenler, onları dağ gibi görenler. Öyle müttaki kullar. Bunlar yarın mahşer gününde Rabbim bana soracak günahlarımı, ne cevap veririm diye korkularından, eğer ölebilseler hem ölür onlar böylece. Peki ölemezler mi? Ölmüyorlar mı? Beden ölüyor muhtemelen. İnsan ölmüyor ama. Bak, o da var böylece. Demek ki bir insan ölmek istiyor, ölemez. Peki bir insan ölümden kaçsa kurtulabilir mi? Onu da Mevlam buyuruyor. Yine Bismillah kul innel mevtellezi, bak Mevlam buyuruyor muhteremler. Kul innel mevtellezi, kul söyle Habib Muhammed'im, innel mevtellezi, o ölüm öyle bir ölüm ki tefirrune minhu, ölümden kaçarsınız, korkarsınız. فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Ama ölüm size ulaşır, erişir, sizi yakalar. Bakın. Şimdi gerçekten ölmek isteyen insanlar vardır muhteremler. Yaşlanmıştır, yataklara düşmüştür, bakılmaz, itilir, kakılır, horlanır, işte bir çürü öbürüne atar, ona atar, bıktım derler, yüzüne vururlar, aşağılanır. Böyle bir kişi artık da ölümü ister. Yatağa düşmüş, ele bakıyor, kapıya bakıyor. biri gelse de bir damla su verse diye. Hatta yattığı yerden bir anda dönemiyor. Kapılara bakıyor ki, camlara bakıyor ki biri gelip çevirsin diye. Garip, geleni yok, gideni yok. Ya da varsa da bakılmıyor artık. Uzun hasta sürmüş. Ölmüşse daha bellidir. Ama ölmüyor yani. Ölmüyor. Yine ölüm istemeyenler var. Doplu hayatı var. Taze hayatı var. Serveti var. Sıhhati var. Her şeyi var. Ya da hastalığa yakalandı ama gençliği ölmek istemiyor. Ölmek istemiyor. Ölümden kaçıyor. Ölümden korkuyor. Mevlam buyuruyor ama fiinle mülakı yok. Ölüm size mülakı olacak, erişecek, sizi yakalayacak. Peki bir insan bir yere saklansa onu Azrail bulur mu acaba? Saklansa bir insan, kalelere saklansa. İşte onu da Mevlam buyuruyor. Bismillah. Eyne ma tekunu. Nerede olursanız olunuz. Yudrik kümül mevt. Ölüm sizi bulur. Bak. Nerede olursanız olunuz. Çölde, yer altında, tarlada, bayırda, deniz altında. Nerede olursanız olunuz. Ölüm sizi bulur. Velev kuntum fi burucun müşeyyede. Bak, Mevla buyuruyor. Velev kuntum olsanız bile fi burucun. Buruc kale, muhkem kale. Müşeyyede. Çok sağlam, muhkem ve yüksek anlamına geliyor bir de. Teşhit anlamına geliyor. Yani yüksek, sağlam bir kalede olsanız. Sar bir tepe üzerinde. Çıkılmaz, imkansız. Sar tepe üzerinde. Çelikten bir kale olsa orada içine gizlenseniz ölüm meleği sizi yine orada bulur. Öyle buyurun muhteremler. Bakınız. Ölümden kaçılamıyor. İnsan da ölümden kurtuluş yok. Uhud harbinde münafıklar savaşta katılmadılar. Geri döndüler. Medine'den orduya katıldılar. Bakın sonra yolda sırf fesat çıkarmak için, bir isyana bozgun sebep olmak için geri döndüler münafıklar. Uhud Harbi'nde hepiniz tabi bildiğiniz gibi 70 tane şehit verdik orada. 70 tane şehit verdik. Müşriklere karşı savaşan sahabeler her biri de. Sahabeler 70 şehit verdik. O günkü Medine, tabi küçük bir kasaba Medine. Medine gibi bir yerden 70 tane şehit verince Medine yıkıldı adeta. Ağlıyor Medine. Tabi kiminin babası, kocası, oğlu, kardeşi, abisi şehit olmuş. Medine haber ulaştı. Medine halkı yani yaşlısı, çocuğu, kadınlar yollara düştüler. Uhud'a gidiyorlar. Kim babam diyor, kimi kocasını arıyor, kimi evladım diyor, kimi kardeşini arıyor. Bir ana baba günü oldu, bir kaos oldu sanki böylece. Bundan yaralanmak isteyen bozguncu, fesatçı münafıklar dediler ki, eğer onlar dediler bizim gibi geri dönseydiler yoldan, Uhud'a gitmesi, savaşa gitmeselerdi, ölmezlerdi dediler. Tabi İslam daha yeni Medine Münevvere'de bilhassa içinde içi yananlar, anneler, işte hanımlar, kardeşler, bacılar, içi yananlar tabi münafıkların sözüne bir parça sanki bakar gibi oldular. Yani keşke gitmeseydi gibi. Yüce Mevlam şu ayet-i kerimesini gönderdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Sizin billah kul. Ya Muhammed'im onlara söyle. Münafıklara söyle. Lev kuntum fi buyutikum. Sizler evinizde de olsanız. Yani savaşa gitmeseniz, cihada gitmeseniz, hatta ticaret için işte yola çıkmasanız da, eviniz olsanız da, lebere zellezine kütü aleyhim kat ila mevdaci'ihim, lebere zellezine o kişiler çıkarlar. Kimler? Kütübe aleyhimül katlü. Katil. Yani ölüm üzerine yazılan kişiler. Yani daha başka bir deyişle eceli gelen kişiler. Eceli gelen kişiler. Onlar evlerinden kendileri çıkarlar. Nereye? İlâ mevlâci'ihim. Mevlâci düşüp öleceği yere oraya giderler. Bakın o teremler. Demek ki bir insan nerede ölecek ise, bu da yazılmış o teremler. Bir insan hangi sebebiyle ölecek? İnsanın ölüm sebebi de yazılı, insanın öleceği yerde yazılı. İnsan ne kadar kaçsa da kaçsa kaçsa, kişi sonunda öleceği yere, kendi ayağına gider kişi. Oraya kişi gider, ölür orada. Peki bir insan nerede öleceğini bilebilir mi? Hayır, bilemez muhtemelenler. Mevlam buyuruyor ki Lokman Suresi'nin son ayeti 5, orada gayb vardır orada. Mevlam buyuruyor, Estağfirullah. Ve ma tedri nefsün bi'eyyi erdin temut. Ve ma tedri nefsün. Hiçbir nefis, hiçbir insan bilemez. Hatta burada tedri, idrak edemez. Bi'eyyi erdin temut. Nerede öleceğini bilemez. Kişi Türkiye'ye doğar, Amerika'da ölür muhtemelen. Kişi Fransa'da doğar ama başka yerde ölür. Hacca gider ölür, yolda ölür, askerde ölür. Şurada burada ölür, ölür bu şekilde. Peki bir insan nasıl gider, öleceği yere gider? Peygamber buyuruyor Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde, İzâ eradallâhü kabdâ ruhi abdîn bi erdîn. Allah Teala bir kulunun ruhunu almayı bir yerde dileyince, vakit saat geldi, kulun ruhu orada alınacak, orada ölecek. Ciale lehü biha haceten. Allah o kuluna orada bir ihtiyaç hisseder o kul. Kulun şöyle bir işine gelir kulun, illa ki oraya gidecek. Gidecek muhtemelen. Öyle değil. Evde oturamaz böyle. İşini bırakır. Artık icabında kaçar kişi. İşine bir sıkıntı gelir, bir bunalım gelir. İlle gönlü oraya gidecek kişinin, oraya gider, orada kişi ölecek böyle işte. İşte muhterem cemaatimiz, bakınız, doğmak da elimize değil muhteremler. Doğum da öyle böyle işte. İnsan da ne zaman doğacağı da belli olmaz. Nerede doğacağı belli olmaz kişinin de. Yolda doğar, gece doğar, bahrem sabahı doğar, Ramazan'da doğar, teravih namazı cemaat kılarken doğum olur. Her an doğum olabilir böylece. Tabi ölüm de bunun ikiz kardeşi bunlar. Bunun gibi böylece. İnsan genç de ölebilir. Sıhhatlı da ölebilir. Her zaman ölüm az olma gerekiyor. Bir de gelirim muhteremler. Yeryüzünde yani bu geceden seni inşallah bu geceki belan gerisine kadar yeryüzünde ne kadar afet olacaksa, tabi bunlara mesela günümüzde doğal afetler deniliyor. Yani sanki doğal afetler haşa böyle başıboş. Gökteki su buharı başıboş sanki. Su buharı başıboş gökte. Yani bulutların oluşmaları başıboş sanki. Rüzgarın havanın esmesi sanki başıboş. Fay hatları sanki sahipsiz. Hadi cemaatim bakınız. İçimizde gözümüze göremeyeceğimiz çok ama çok küçük ak yuvarlar ki muhafızlar askerlerimiz, onların bile görevi belirli böyle şey. Onların bile görevi belirli böyle. Bir ağaç kımıldamaz Allah izin vermezse. Ki Mevla buyuruyor, Sebillah. Ve ma tıkırtı illa yâlemuha. Ve ma teskutu min verakatin illa yâlemuha. Ve ma teskutu düşmez. Min verakatin bir yaprağa bak. Bir çiçeğin yaprağı, ağacın yaprağı, zeytinin yaprağı, armudun yaprağı muhteremler. Gülün yaprağı bakınız. Bir yaprağı ağaçtaki, bitkideki, çiçekteki bir yaprak. Onu o yaprağın kuruması, düşmesi, ayrılması, bağlı ya da ayrılması illa ya'lemuha. Allah'ın ilmiyle oluyor. İradesiyle oluyor. Oluyor. İşte denizdeki suların buharlaşıp atmosfere karışması. Yüce Allah dilediği an bunda Mevlam buluta çevirir. Evet efendim işte rüzgarlar gelecek, fırtına gelecek, soğuk hava olacak, yoğunlaşacak, ağırlaşacak, şunlar bunlar olacak. Muhteremler, bu alem otomatik bir makine gibi muhteremler. Otomatik makine gibi kurulmuş düzen böyle bir şey. Mevla dilediği an düğmeye basınca hep olacak bunlar böyle şey. Şimdi özellikle günümüzde deprem konusu, hayatta konusu. Bakın Mevlam şöyle buyuruyor muhteremler. Hadid sure ayet 22'de. Hadid suresi ayet 22'de. Mevlam şöyle buyuruyor. Bismillah. Ma esabe min musibetin fil ardı. Bakın Mevlam buyuruyor. Ma esabe min musibetin fil ardı. Yeryüzünde bir musibet, felaket katiye meydana gelmez. Ve la fi enfusikum ve kendi nefsinizde böyle buyuruyor. Nefsinizde bir felaket, bir olumsuzluk meydana gelmez. İlla fi kitabin. Ancak onlar kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Min kabli en nebre'ha. Min kabli en nebre'ha. O felaket gelmeden, kişinin başına o felaket gelmeden önce onlar yazılmışlar. Böylece. Nereye sel felaketi gelecek? Hangi dere taşacak? Nereden aniden bir kasırga çıkacak? Fırtına kopacak? Hangi yerde bir deprem olacak? Hangi fay hattı harekete geçecek? Onun ölçüsü, şiddeti ne olacak? Kimlerin burnu kanayacak? Kimler zarar görecek? Hepsi bunların illa fi kitabin, kitapta, levh-i mahfuzda yazılı muhteremler. Ve kesinlikle muhteremler, kesinlikle başıboş değil, değil. Allah Teala'nın dilediği kadar olur. Allah Teala'nın dilediği kulların eceli gelen ölür. Allah'ın dilediği kadar bir zarar görür, yaralanma görür, sakatlanma görebilir. Allah Teala dilerse 10 katlı bina altına kalır derler. Burnu kanamaz bellece. Yani bir yere çizilmeden sağda çıkabilir bellece. Sağ çıkabilir. İnne zalike alallah yesir. İnne zalike. İşte bütün bunlar. Alallah yesir. Allah için çok ama çok kolaydır. Öyle burada. Allah için çok kolaydır. Mesela insanlar uçak üşüyor. Görünüyor. Havalına iniş yapacak. Uçak pistten çıkıyor. Ya da havadayken uçağın işte haber verir tesisle. Uçak arıza yaptı, uçak düşüyor. Görülüyor. İnsanlar yeryüzünden bunu düştüğünü gördükleri halde ama kimse bir şey yapamıyor muhtemelenler. Uçağın içerisinde evladı vardır, kardeşi vardır, havalında bekliyordur uçağı. Uçak havada yanar da, alev alır da, patlar da, infilak eder de, göz önüne düşer de ama bütün dünyanın bilimi, teknoloji gelsin, kimse bir şey yapamaz, bir şey yapamaz. Depremde mesela, kuvvetli bir depremde, şiddetli bir depremde kişi dışarıdan mesela çıkmış bir iş için yavru içeride, göz önünde binalar yıkılıyor, çatır çatır yıkılıyor, eline bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Muhtemelen. İnsanoğlu aciz, acize mutlak, fakri mutlak deniyor bana, acize mutlak. İnsan kayıt, şartsız insan, tam aciz insan, güçsüz insan. Elden bir şey gelmiyor kişinin böyle şey. Gelmiyor. Ama savaş olurken de, yani bugünkü savaşlarda da, tabii kılıç harbinde de böyle. Kılıç harbinde orada işine girmişler. Tam bir karavuş, kargaşa işine de, bugünkü savaşlarda da. Bomba düşerken de, bomba patlayacak, patlamayacak. Nereye düşecek? Bombayı atanların bir hedefi başkadır muhtemelen. Onları bir şaşırtır. Hafif bir rüzgar öteye atar. Melek gibi onu bir şama vurur. Onu geri atar. Bomba nereye düşecek? Kimini yıkılacak? Kimin burnu kanayacak? Kimin olacak? Hep buna tabi takdir olmuş bunlar böylece. İşte depremde böyle muhtemelen. Depremde bu şekilde. Ve fay hatları var. Fay hatları geçiyor. Geçiyor. Dere de var ama. Havada, atmosferde su buharı da var. Kim bilir kaç milyarlar, trilyonlar, tonlarca su buharı da var böyle şey. Ondan birden yere inseler, Nuh tufanı olur yeryüzünde olur muhteremler. Ya. Ama hayır muhteremler. Vallahi muhteremler, Allah aşkına hiçbir şey kesinlikle başıboş değil muhteremler. Başıboş değil. Tabii rızık da böyle muhteremler. Ama rızık bahsine girmeyeceğim bu akşamda inşallah. Onu inşallah bir iki gün sonra inşallah. Pazar günü inşallah konuya girer inşallah. Rızık da böylece. Rızık, yani buna iman gerekiyor böyle. Yani ölümü ecele iman gerekiyor. Ecele gelen ölür. Ölümü uçaktan olacak. Uçağa binmeseyin uçaktan öyle ecele olur böyle işte. Uçak ona çarp. Uçak evinizden düşer muhtemelenler. Bazı kişi arabadan korkar. Arabaya binmez. Ama eceli arabadansa arabana çarpar muhtemelenler. Eceli gelmişse arabana çarpar. İşte hep bunlar yazılmış. Peki biz ne yapacağız muhtemelenler? Biz irademiz var bizim, irademiz. Bu iradeyi kullanacağız. Nereye? Hayra, Allah yoluna. İrademiz cüz'i ama kül değil, tam değil adam böyle işte. Yani Allah Teala bize şu bedenimizin dahi yönetim bizi Mevla vermemiş bak bu teyze. Şu bedenimizin. Efendim işte evim, barkım, şunlara malım, mülküm diyoruz böylece. Ne karışıyoruz? Kişinin göz önünde arabası kaza yapıyor. Göz önünde evi yanıyor, malları ziyan oluyor, sel basıyor. Kimine karışıyoruz? Bırakalım onları da. Şu bedenin denetimi, yönetimi bize verilmemiş. Verilmemiş bu dönemde. Cüz'i bir şey var böyle işte. Kalbin çalışması, böbreğin çalışması, kan dolaşımı, şunları, bunları, sinir sistemleri, sindirim sistemleri, ne sistemler var işte işlerimizde var. Algıbaların görevi ayrı muhtemeler, oksijen taşırlar, birer gemi gibi sanki böylece. Su yollarında, damar içerisinde, akıvarla düşmanla savaşıyorlar. Haberimiz yok hiç. Haberimiz yok. Bizim Mevlam bunu vermemiş bizler yönetimine. Şimdi biz ne yapalım? İşte ne kadar bize bir irade verilmişse onu hayrı kullanmaya çalışalım işte muhtemelen. Biz bundan sorumluyuz şimdi. Biz bundan sorumluyuz. Elimizden ne geliyor? Mesela bir abdest almak elimizden geliyor mu? Geliyorsa bundan sorumluyuz işte. Buna sorumluyuz. Abdest almak. Ama efendim işte üşeniyorum. Yok. O zaman yandık baktı. Yandık o zaman. Yandık o zaman. Üşemeyeceğiz. Ne yapacağız? Allah'ın izniyle, Allah'ın verdiği irade gücüyle abdest alacağız. Namaz kılmak elimizden geliyor mu? Yatmak, kalkmak, rükûa varmak, belimiz bükülüyor mu? Secdeye varabiliyor muyuz? Ayaklarımız oynuyor, hareket ediyor mu? Ediyor. Elimizi bağlayabiliyoruz. Okuyabiliyoruz. Dilimiz kımıldıyor, hareket ediyor elhamdülillah. Elimizden geliyor. Bize Mevlam bunu vermiş. Ne yapacağız? İşte bunu yerinde kullanacağız. Allah için kullanacağız. Namazı kılacağız muhteremler. Efendim işte namaz kılmasam da ben başka hayır yapsam olmaz mı acaba? Olmaz. Olmaz muhterem. Olmaz. Hayır da yap gene. Tamam da yap gene. Olmaz dedim şu. Yani namazı yine tutmaz. Tamam hayır da yaparsın. Oradan kazanırım. Kazanamazsın. Neye kazanamazsın? Yaptığın hayır nafiledir. Zekatın dışında. Ondan ayrı bir sevap alırsın ama o sevap bir vakit namazın sevabı yanında üzere gibi kalmaz. Yani bir vakit namazın sevabı bir dağ gibi cüsseli ir ise yaptığın hayrın sevabı onun yanında küçük bir çakıl taşı gibi kalır muhtemelen. O seni maaşını kurtarmaz. Bunun için öyle şeytanı aldanmayalım muhteremler. Nefsimize yenilmeyelim. Böyle tembellik ki bu münafık alametidir Allah korusun. Böyle tembelliğe mağlup olmayalım. Aşalım bu tembelliği irade gücümüzde. İnşallah abdest alalım muhteremler. Abdest alalım böylece. O abdestte ne hikmetler var böyle. Hem bedensel sağlık var, hem ruhsal sağlık var, hem sinirsel açıdan da böyle. Bir huzur var, bir abdestte. Nedir abdest? Anahtardır. Namazı açar. Bir o anahtarda öyle hikmetler vardır. Psikolojik olarak, ruhsal olarak, bedensel olarak çok şey vardır böylece. Ki ağzın işi yüz defa şalkalanacak günde 5 vakitte. Burun işi, burun temizliği olacak böyle. Yüz temizlenecek, kollar temizlenecek, ayaklar yıkanacak, parmaklar yıkanacak. Bakınız. Hem bedensel sağlık var, hem psikolojik, hem insan bir hafiflik verir. Kişi abdest almadan önce üzerinde ağırlık vardır, miskinlik vardır, tembellik vardır, İçine bir sıkıntı, bunalım vardır. Ama abdest aldığı anda bakınız, şöyle abdestini güzel alsın, inançla, bilinç alsın, hemen hafifler mi? Bir abdest daha böylece. Hafifler. Tabii ya namazı durunca ayağa kalktı, kıbleye döndü, beni yaratan Rabbim var, o beni yarattı, ona döneceğim ben dedi. İradesini kullandı, namaza durdu. Tabii namazda başka şey var. Hangi namazda? Namaz olursa. Böyle acele etmeden böyle isteye, istekli, bilinçli, yavaş yavaş, aheste aheste namazın güzelce kılarsa, rükûnu, secdesini Allah'ın olduğunu bilerek yaparsa her namaz, mizat namaz, miraç zaten böyle. Onu anlatamayız namazı, üstünlüklerini. Öyle bir namaz kılacak. Sonra muhteremler elimizden geldiği kadar günahlarımıza tevbe edelim bir de. İşte biraz da bu akşam tevbelerin kabul olduğu bir gece. İnşallah Allah'a çok tevbe edelim bu gece. Efendim işte ben bilmiyorum tevbe etmesi diyor bazıları. Nasıl tevbe edeceğim diyorlar. Tevbe şu muhteremler. Önce şöyle bir oturalım. Şöyle boynumuzu bükelim Allah huzuruna oturalım. Geçmişimizi bir karıştıralım. Geçmişi karıştıralım. Allah'ın razı olmadığı neler neler yapmışız. Namaz kılmamışız, abdest almamışız, işte harama gitmişiz, göz zinası olmuş, dil zinası olmuş, içki olmuş, kumar olmuş, gıybet olmuş, yalan olmuş, kulak olmuş. Bunları bir araştıralım içimizde. Bir katı bir gaflet olmuş bize. haşa Allah'tan kopmuşuz, unutun Allah-u Teala'yı, kendinizi bir araştıralım. Peki böyle gitse ne olacak? Ölüm var muhtemelen, sonra cehennem şükrü var işte böyle işte. Bak. Gitmeye böyle muhtemelen. Allah'ın koyduğu düzen, kural bu böyle işte. Ölüm var. Ölüm de vakti de belli değil. Efendim daha gencim, yok. Daha belli böylece. Bunun için içimizi araştıralım şöyle. Günahlarımızdan önce kopmak, sonra pişman duygusu gerekiyor. Ya Rabbi, ben acaba niye namaz kılmadım ki ya Rabbi? Ya Rabbi, ben niye acaba şu günahı yaptım? Niye ben şu haramı işledim diye kendi kendimizi kınayalım muhteremler. Niye Allah'a kul olmadık? Niye şeytan izinden gittik? Niye nefsi isteğini yerine getirdik? Neden çevre uyuyoruz? Nedir bu çevre? Nedir çevre? Ne? Çevre muhteremler. Bakın sonbahar mevsiminde işte böyle. Sonbahardayız. Şimdi bakıyoruz ki çevreye bakalım şey dışarıdan. Yapraklar solma başladı muhteremler. Başladı böyle. O güzelim yemyeşil yapraklar sararıp solmaya başladı. Dökülmeye başladı. O güzelim çiçekler solmaya, kurumaya başladı. Çoğu kurdu, soldu bile muhtemelenler. İşte çevre bu muhtemelen. Bakın böyle. İnsanlar da böyle böylece. Çevrenir çevre. Her gün biri ölüp gidiyor böylece. Her gün biri ölüp gidiyor. Niye onları aldıralım biz? Ama baki olan ebe Allah var. Allah Rabbi alemin de muhteremler işte biz. Bu çevre böyle bir çevre böylece. Gün gelecek, kıyamet kopacak, toptan yok olacak böyle. Şimdi tedrici böyle. Şimdi böyle parça parça ölüm var, parça parça böyle. Çiçek ölür, bitki ölür, ağaç ölür, insan ölür, hayvan ölür, parça parça. Kıyamete toptan bir ölüm olacak böylece. Bunun için çevreye aldanmayalım aziz cemaatimiz. Günahlarımızı araştıralım, suçlarımızı meydana çıkaralım. Bundan dolayı bir pişmanlık içimizden belirmeli, duygusu içimizden uyanmalı pişmanlık. Neden ben bu günahı işledim? Neden ben namaz kılmıyorum, kılmadım diye. Kendimizi kınayalım kendimizi, üzülelim, üzülelim. Hele, hele muhteremler, gözümüzden bir de yaş akıtabilsek Allah korkusuyla. Günahlara pişman olarak bir de gözümüzden yaş akıtabilse, o yaş var ya muhteremde yaş, işte o birkaç damlacık yaş bile cehennem ateşini söndürmek yetiyor böylece. Cehennem hızını kesiyor yaş bile böylece. O kadar değerli bir şey. İşte bu gece inşallah böyle Allah-u Teala tevbe edelim, istiğfar edelim, Allah'ın affımızı dileyelim yani. Ya Rabbi sen affet ya Rabbi diye böyle şey. Dilimizin döndüğü kadar muhteremler. Böyle güzel sözlüklere gerek yok muhteremler. En saf, en samimi, en sade bir şekilde güzel Mevla'ya yalvaralım muhteremler. Affetmesi için onu yalvaralım Mevlamıza. Ve inşallah Mevlamız günahlarımızı bağışladığı anda kişi bunu hemen ondakine fark eder muhterem. Hemen fark eder böyle. İçinde bir hafiflik olur böyle. İçinde böyle. Gönlündeki o sıkıntı, darlık, bunalım gider. Öyle bir hafiflik gelir kişiye. Bir tatlı bir hal gelir. Kişi içine bir Mevla'ya dönüş. Allah'a dönüş. Böyle. Ayete yönelme. İnsan kişiden gelir. Ve bu kişiye ibadet yapma artık kolaylaştırılır kişiye böylece. Abdest hem alıverir, namaz hemen kılıverir. Camiye koşar, sohbete koşar, dine koşar, bunlara koşmaya başlar. Tabii bu geceyi biraz daha farklı geçirmeye inşallah çalışalım muhteremler. Biraz da evimizde çoluk çocukla beraber de inşallah böyle. Hanımla beraber, çoluk çocukla beraber, hep beraber inşallah. Beraberce mesela bilenler Yasin okumak, bilmeyenler Fatiha-i Şerif, İhlas-ı Şerif. Mesela Fatiha kısa ama tekrar tekrar oku. İhlas-ı Şerif oku. İşte Amin-i Resul oku, Ayet-i Kürsi oku. Peygamberimize savaşçıyı getirelim inşallah muhterem böyle getirelim. Kişi bu gece bir manevi hal alırsa, bir ruhsal tat, feyiz, feyiz denir buna, ruhun bir tat alması. Tabi bir damak tadı var. Şimdi tat deyince aklımıza yalnız damak tadı gelir. Halbuki gözünde bir tat alma duygusu vardır gözünde. Mesela gözde bari rengi sever. Hatta şöyle deriz, ne tatlı rengi var deriz. Mesela bir şeyin, hatta kumaşın bile ne deriz? Ne tatlı bir rengi var deriz bak. Tatlı rengi deriz böylece. Yani göz, ondan bir haz, zevk alır göz böyle. Güzel renkten, güzel görüntüden, o da gözün zevkidir bak. Damak onu bir anlamaz böyle. Sonra burnumuzun, yani koku alma duyumuzun da onun tadı başkadır. Güzel bir şey, güzel bir kokudan, ondan da koku alma duyumuz ondan zevk alır. Ne kadar hoşuna gider, ne güzel koku. Kulağımızın aldığı bir zevk vardır. Güzel sesler böyle. İlahiler, kor okumalar, güzel sesler, kuş sesleri, bülbül sesleri, akan suyun sesleri, onu da işitme duyumuz, kulağım ondan zevk alır. Yani damağın zevki başka, tadı başka, gözün tadı zevki başka, koku ama duyumuzun başka, işitme duyumuzun başka zevkleri var. İşte bir de gönül deniyor, ruh da deniyor, gönül deniyor. Bir de gönül aldığı bir zevk var. Gönül bir zevk alır gönülde. Neden alır gönülde zevk? İşte gönülde Allah'a yönelmekten alır muhteremler. Allah'a gönül tam yöneldi mi? Gönül Allah'a tam güzel tövbe etti mi? Gönül Allah'a yönelip de günahlar da şey bir silindi mi? O lekeleri, pasları, zulme, karanlıklar kalpten gitmeye başladı mı? İlahi nur böyle gönlüne gelmeye başladı mı? Oh muhteremler, emin olun muhteremler. O gönül öyle zevk alır ki böyle. Öyle tat, feyiz alır ki artık bütün maddi zevkler, yani damak zevki, göz zevki, kulak zevki, koku alma zevkleri hiç sıfır kalır böylece. Maddi zevkler hep sıfır kalır, hepsi sinir gider. O gönül zevki hepsini aşar böylece. Aşar. İşte muhterem kardeşlerim, yani bu gece işte bazı derler şu kadar namaz kılsam, şu kadar şunu okusam, bu kadar istiğfar etsem, yani böyle sayıma önemli değil muhterem efendim. Nedir? İnsan, insanı bulabilmesi. Bakınız. Yani gafletten sıyrılma. İnsanın özüne dönmesi. İnsanın kendini bulması. İnsan olması. İnsanın kamil olması, yani velayet makamına gelmesi. İşte nedir bu? Gönlün tat duymasıyla efendim. Bunun için tevbi, istiğfar, yani kime hangisi daha tatlı geliyorsa, Kur'an okumak zevk alıyor, Kur'an okusun. Ne biz onu okusun böyle işte. Efendim işte tesbih zikri yapmak istiyor, ondan zevk alıyor. Onu yapsın muhtemelenler. Zikir etsin, otursun. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diye cahil. Onu devam etsin. İsteyen Allah, Allah, Allah Celaluhu. İsteyen Sübhanallah ve bihamdihi gibi. Sahabat-ı Şerif'e böylece. Yani kimden zevk alıyorsa onu yapsın. Yani istediği gıda yesin. Kim elmayı sever, kim armudu sever, kimi narı sever, kimi muzu sever, kimi çorbayı sever, kimi şunu sever. Yok ile sen bunu yiyeceksin. Olmaz tabii muhteremler. Bunu yapsın bu şekilde. Ama muhterem kardeşlerim, bu gece kalmasın sizinle bakın böyle. Kalmasın. Ama dikkat edelim, bir değişime girmeye çalışalım böylece. Gönül duygumuzu hadi geçirelim muhteremler. Yani gönül bir şey alsın. Alsın. Burnumuz bazen tıkanır. Ağır nezlede, gripte bazen burnu tıkanır. Kişi artık koku almamaya başlar. Bazen de damak tadı da gider bazı hastalıklarda. Kişi bazı hastayı yakandır ki bu gripte bile olur bu böyle. damak tadı bile gider. Kişinin ne yerse tatsız, tuzsuz, saman gibi böyle. Zevksiz olur bazen böyle şey. İşte tabii gönül de böyle olmuştur böyle. Yani gönül de hastalanınca, gönül de paslanınca, gönül de böyle kirlenince günahlarla, gönüldeki zevk duygusu da gidiyor. Alamıyor böylece. İşte inşallah bağışlayan bunu tedaviye çalışalım. O noktaya ulaşmaya çalışalım muhtemelen böyle. Gayet edelim inşallah Teala. Tabi isteyen kaza namazı da kılmak muhtemelen bilhassa böylece. Aman kaza kılalım inşallah böyle. Aman kaza kılalım. İlk soru mahşede namazdan olacak böylece. Kaza kılalım. Ve bir gayret muhtemelen böyle. Çırpınma böyle. Yürekten böyle, gönülden, kalpten böyle, samimiyetle böyle çırpınalım. İşte yeter bu kadar. Şunu yaptım yeter bu kadar. Yeter gönlüne bak. Yani kendini bulabildin mi muhtemelen? Gönül işine girebildin mi böyle işte? Şu bedeni aşıp da et kim aşıp bedene girebildin, ruhuna girebildin mi, gönlüne girebildin mi? İş bu muhtemelen. Sonra bilhassa bu gece aziz cemaatimiz mübarek Ramazan'da bir hazırlık, bir sıçrama tahtası böyle çoktu. Yani Ramazan'a 15 gün bir şey aşağı tabi kalıyor bu yüzden sonra. Nedir bu? Ramazan'a böyle tertemiz giyme, girme Ramazan elhamdülillah böyle. Temiz kalple, temiz gönülle böyle, huzur ile, tevbe istiğfar ile, Allah'a dönerek, Mevla'ya yalvararak bir Ramazan'a bir hazırlık olmuş oluyor. İnşallah bu gece bir değişim yapabilirsek. Tabii önümüzde Ramazan muhteremler. Kişi bir de bir ay Ramazan'da bu genel yapısını kişi koruyabilirse inşallah bayram işte onların bayramı olur muhteremler. Gerçek bayram o bayramdır. Yoksa bu gece bir şey alamamışız. Gafletle böyle duyarsız bir gönülle, hasta gönülle, paslı gönülle Ramazan'a girersek, Ramazan'a pek bir şey alamazsak Allah korusun muhteremler, bayram bizim neyimize muhteremler. Bayram bizim neyimize bayram değil ki muhteremler. O baklavadan ne olacak? Bayram şeker lokumdan ne olacak muhteremler? Asıl şeker manevi şeker olması gerekiyor. Mevlam inşallah bu mübarek geceyi hepimize, bütün Müslümanlara hayırlı eylesin. Rabbim inşallah uyanmamıza, tevbe etmemize Mevlam bunu bir vesile kılsın adı cemaatimiz. Mevlam inşallah Müslüman arasında birlik nasip eylesin muhteremler. Ki tefrika haramdı muhteremler. Müslümanların da hepimizin birbirimizi sevmemize gerekiyor. Olabilir. Onun hocası başkadır. Onun şeyhi başkadır. Şu başkadır. Ya bir şey bir şey bağlı değildir. Önemli değil bizim işim bence. Nedir? Elhamdülillah Rabbimiz bir muhteremler. Kitabımız bir. Kur'an'ımız bir bence. Yolumuz bir. Kıblemiz bir elhamdülillah. Saysak çok birler var. Bu kadar her şeyimiz bir bence. Bu kadar birlik, beraberlik varken küçük bir şeyden dolayı ayrım yapmayalım muhteremler. Birbirimizi sevelim, Allah için sevelim. Allah için sevelim. İnşallah el birliğiyle bir de diğer Müslümanlar da kurtarmaya çalışalım aziz cemaatimiz. Duymayanlara işittirelim, duyuralım muhteremler. Sebep olalım onlara. Onlara acıyalım ya. Onlara acıyalım ya. Zavallı duymamış böyle şey. Haber yok zavallına. Dağınlı bir şeye gidiyor böyle. Bilinsiz, şuursuz, dağınlı bir şeye gidiyor Allah korusun. Onlara da duyuralım. İlgilenelim muhteremler. Efendim işte bırak şu kişiyi, canımı çok günahkar. Bırak şu hanımı çok çırılçıplak. Demeyelim muhteremler. Demeyelim. Allah bundan razı olmaz. Allah Teala en iyi kullarını peygamber Allah kime gönderdi? Peygamberler kime muhatap olup peygamberler? peygamberler. Yani peygamber seçmeli insanlar iyiler olur, hoşuma peygamberler. Bakınız bizim peygamber Aleyhisselam Hazretleri kimle uğraştı bakınız? Ebu Cehil'le. Dinsiz, imansız, kafir, müşrik. Allah Kur'an düşmanı. Ebu Cehil. Peygamberimiz ayağına gidiyor Ebu Cehil'e. Ebu Leheb. Peygamberle uğraştı muhteremler. Musa Aleyhisselam Firavun'la uğraştı. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'la uğraştı muhterem. Bak uğraştı bu şekilde. İşte bazı Müslüman kardeşlerimiz yani bırak şunu. Yok ama muhteremler. Tamam şu anda açık çıplak olabilir böyle işte. Aşırı çıplak da olabilir şu anda bilir böylece. O insandır muhteremler. Onu da Allah yarattı. Onun da bir gönlü kalbi onda var. Öbür evin alkolüktür. Esrar keştir. Ne bileyim aşırı günahları vardır. Her şeyi vardır. Ama o da insan muhteremler. Onu da Allah yarattı. O da Allah'ın kuludur. İşte onlara da yardımcı olan muhteremler. Onlara el uzatalım. Onlara destek olalım muhteremler. Yalvaralım inşallah da. Onların koluna girelim, ikram edelim inşallah. Ne yapalım? Allah yoluna gidelim çalışalım inşallah. İlla Teala Fatiha.